الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. مقاصد القرآن مخکې بیان شیو. اول دا الله وحدانیتو تعلیماتو کې پیغمبر پاک چاوی قل دا سو توایا و دی طریقه باندې پوکا. بیا دویم مقصدو دا رسالت وما ارسلناک الا کافة للناس. او دریم مقصدو دا قیامت ایقولون متى هذا الوعد. دا سلورم مقصد ذکر کی صداقت دو قرآن. مختلف و تعبیرات و سرا دیدے کی تعبیر دی مقصد نجی کئی دا زجر پا شکل کی اے خلق لزورنور کئی قرآن چاگی انکار کو او حقیقت داو چی دا عربو مشرکانو تپوس کلیو دا اہلی کتابونا چستازو با کتاب کی دا دی قرآن صفت شتا دی او دی پیغمبر اغیو تاوی چی آوشتا دمون کتاب کی دا شتا دی چی دا قرآن حق دی دا پیغمبر حق دی. دی ډیر غوسه شو او دا وی چې مونږ یو نه من نه دا قران ونو نو مخ کې چې دین کوم نازل شویو سره دې نه چې دا اهلی کتابو چې دی و پارا مسله کې تاغین تپوس کا هغه دې د علم مشران وکړي چې دایته نه واورې دو نو بس انکار وکړه هغه سره تعلق ختم کړ چې تاسو کتابوم د دې تصدیق کړي ادي قران ته او د پیغمبر ته حق وایي نه منو نه دا منو نه هغه منو. باطل برس چې غوسه کې راشي نو داسې خبرې کوي. الله رب العزت مونږ ته وی آیات کې چې دا خو یوازې هغه خلق نو هغې په مثل باندې دنیا کې بیا تر قیامت پورې ډېر شته چې د هغې په قدم به قدم ږدي چې هغې څنګه ویلي وو نو هغسې به وایي. نو دې وجه څه ده چې دا ذکر انکار کوي چورلټ انکار کوي الله وجه دا بیانې چې دا دې خلق ځاننه داسې کمزوري کړیو چې الله رب العزت ولا عقل ورکړیو فکر ورکړیو قابلیت ورکړیو سماع او بصر تدید پارا چې دی په خپل دین کار واخلي. او د بل چا تابع کیږي نه، دا سی تابعداری چې دین په د الله کتاب پاتې شي، د پیغمبر سنت پاتې شي، دی له الله دا قیمتي اعضاء او دا قوتونه دې د پاره نو ور کړی. دی له خو اختیار ور کړو چې تاسو په خپل ځما کتاب کې او قران کې فکر وکئ، عبرت چې نو اخلئ، او زورنه عمر ته پدې کړو چې تاسو پدې کې فکر نه کوئ. افلا يتدبرون القران ما يذكم ويلو، سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې ویلو چې افلا يتدبرون القران، دا خلق چې په بل پسې منډي وي او لکیر کا فقیر جوړیږي، دې قران کې په خپل سوچ نه کوي، دا نزد کوي، دې هو دې پر پیدا شوی چې دا قران به دی ولاسو کې راغستی او سوې لاس بغرزی پالم پسې چې ماته دا وخیا، ماته دا وخیا، زماده کتاب ډیر خوښ دی، زماده رب کتاب دی، داغه کلام او داغه خبرې دي، دا ماته وخیا. دی خو په هغه پسې سفرې کوي، منډې بوي، اشپار وز پزانی او کوي. الله دې ته پاره قران نازل کړ، دې څومره کمزوري وکړه، ځان یې څومره ذلیل کړ چې د بل تابعداري وکړه چې هغه ته سوي نه کوي. هغه ته وی چې قران مه راخله، دې نه راخله. هغه ته یې قران مزده کوه، دې نه زده کوي. او ته چې موږ د تسوای نو دا منی ښا، د انتهایی کمزوري ده. الله وی آزاد سړی او ځان غلام ډیر قابل انسانو او ځان ناقابل کو، چې ته د بنده تابعدار شوې، ته خو الله خپلې تابعدارې له پیدا کړې، ته د بنده خبره مانی، تو خو الله د خپل خبرې د پاره پیدا کړی چې زما خبره ومن. نو پته دغه اصل کې چې دینه قران ولې پاتې شوو، د دغه مشرانو په وجه، د دغه سردارانو په وجه، سو دنیا او سو دینو، نو قران ته نه پاتې شو. الله وی قیامت کې به دا ډیر لوی تماشای، لویه تماشه به قیامت کې ده چې دی به یو بل سره جګړې، مؤمنان به ننداره کوي. هغه مقام ذکر کوي چې دا قران دې روزیونه کې راوسته. وقال الذين كفروا، او ويل آکسانو چې کافرانو مشرکانو، لن نؤمن بهذا القران، مونږ چری یقین نکو په دې قران باندې. بهذا دې ګډیر لوی کمال، ځکه قران ارزه کیشته دی، ارچا سرهشته دی، او راغستیم دی وایوم، او هاذا پکې نشته. بهذا القرآن سمان، تدی معنا سورة بنی اسرائیل کی راغلی وا چې بهذا القرآن، چې الله پیغمبر پاک ته وی چې کده دې قرآن کې د منځ او دس خبره کې جنتونو د نعمتونو، د باغونو، د حور او غلمان، دی دا غی تا دیر خوش آلی و کل جذبا که دا وحدانیت خبرو که دی بیا دیر خپای پا دیوان دی پن اسرائیل کی ویلو ویزا ذکرت ربکا فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا کلا جتا بیان کی خپل رب پا قرآن کی پا وحدانیت سرا بل وحده پا دی لفظ سرا پا دی صفت سرا ولو علی ادبارهم نفورا د دین آغار سپاتی شی منڈی کیو تختی دا پی ڈیر بد لگی نظر کہ بحاظ القرآن اگا قرآن چی اگا توحید پا ترازویلی شی چی اللہ صد پار را لے گلو پا آگی باندے انکار کی اسی نا اسی کو آگی سر ومپرو تی آگی بیم خکولی را خکولی ہونا چی کل دا قرآن اصل مقصد کارکے دوی باندے انکار کی سورہ زمر کی امیلیو چی دی انکار دا سن کی ویزا ذکر اللہ وحدہ کلا چی دا اللہ بیان کولشی پا قرآن کی پا توحید سرا اشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت دا داغی خلق و ضرور نچوینو دا حازا دا مانا خواب اسی واقعی ام بیانی پا پتا با پوانشی چیر دی استاد درسو که همون خبران پوانشو نوائی دی لن نؤمنا منگا چریقن نکو بی هازا القرآن پا دی قرآن باندی چدا پیغمبری بیانی ولا بالذي بين يديهم ان پاک کتاب باندې چې مخکې د دنان شوی تورات دغه تاسو کو نه جواب ول حق ملو شو چې غوي او وی خو یو دتا دی بیا خپش چې بس مونږ یو نمو نه منو می خیرات ولې دی عداوت او ضد اصل کې د قران او تورات سره نو عزیز شمنی دا توحید سرا او توحید خود هر آسمانی کتاب دعوه ده دا خو پا دعوی سر نازل شوه ده اللہوی قیامت کی وڈیر ناشنا کاری دا وڈیر ناشنا مقی ولو ترا کاش کتاولی ده ہر چاہتا خطاب دے پیغمبر پاک تا اموئی ہر یو مسلمان بندتا اموئی کاش کتاولی دے کنا از الظالمون موقوفون عند ربهم کلا چدا ظالمان با ادرو لشی دخپل رب سرا پا قیامت کی او بدرو لشی ملیک با سب پا سب او بیدری پہ انتظام خبر بنی شور زوک بنی ولی بولار یرجعو بعضهم الى بعض القول پلمین کی با یو بلتا جوابونه کوي یو بسوی نا بل با جوابو کی بیا با دی سوی نا بل با بل سوی تر دی قیامت جگڑی دی یو بل سرم جگڑی آلی ہو او دید آبیدین مشرانو دا کشرانو پیرانو دا موریدانو دا دیر ناشنا وقت با قیامت کی واپس کی با بعضی بعضو تا خبران واپس کی با بعضی بعضو تا جوابنا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا اوبای اکسان چری کمزوری کلی شیو مجهول راولیدا اشاره دې ته چې کمزوري نو الله ولار سره برابر ورکلیو کنه چې څنګه نور خلق اونداس دیومو چې څنګه دې هغه مشران او سرداران او کبراو دغه سې دیوم پر سبان دی پورهونه دا کمزوري څنګه شو کمزوري داسې شو چې ځان یې عجز کو ځان یې دغې تابع کو چې بس ستاسو پړې ازمونږه غاړه دا په کوم دین کې راغلی په اسلام کې خدا نشتا اسلام کې خو مشریع او کشریشته دي مور او پلار اولاد نا مشران او کشران استاد او شاگرد دا مشران او کشران دي دا شته دي هغه دا سیده چاري او باندې خپل حق دي مور او پلار باندې حق دی چې خپل اولاد ته صحیح لار وخی صحیح تربیت یې وکړي هغه صحیح تربیت او تعالی ویلو سورۃ طلاق کې یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا چی مومنانو ځانم بچ کئ دورنا د خپل اولادم بچ کئ دورنا صحیح تربیت دار کور ته پس باندې زی په کفر په شرک په دې سونو باندې نو بچی کئ کنه د کفر او شرک نه معلومی چې ستاسو به دا ور سود دی کنه چکم خلق د خپل اولاد صحیح تربیت نکئی هغه ته صحیح اسلام نخئی هغه ته د قران او سنت عقیده او نظریه نخئی بس د دې د خوخه د چلول دی شي جهنم ته الله وی بچی ک خپل ځان مو دیوم حدیث راغم نشته ولی یریګی د مشرانو مونگو ای نشو کولی مونک اخکارشو کنا سرمن برا نو باسی تیویلی دی چی وره پتاگا لار لانال شه تای خلقو سرکین نه اندور پسی نکی گی غلط قرآن وی نوگی جزان دم را یریگی اپلا دخدای نه یریگی چورا اللہ بنا راز شی چه زما بنده ارسو دلی ما در کلی دیو در کوما او تو دبل نیاریگی نو زما توحید دی پری خودا زما دی پیغمبر تابیداری دی پری خودا ولی دی زان دوم را کم زور کلی مستضعفینو کرا دی زکی استو دعفو ویلی خواه دی کمزوری نو او دا اگه خپلو مشرانو کمزوری کلیو اگه پی دباو نکلیو اگه پی خپید را بولیوی او اگه و تازور نکلیو استرگی پی ریرستیوی چی خبردار ندی با قیانت کیوئے جزان تھا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوهُمْ جواب بور کیا کسانو تھا چی اگه زان دیر لوے گان لیو دی ته د ځان ناس اسمان ته چې ورته مون خبره ومانه موږ تاسو مشران موږ د دین خبر یو که زمون په لار رانه لیکنه تباہ برباد بشي هغه په دومره ځان لوي کړو چې بعد دی بعد هغه په مخ کې خبره نشو کوله سرونه وې کا تکړیو دغه چې هغه وو تار وخت د ادب تقریر کو کنه ښه چې لکه ګوره به د بیونه کېد استاد ابي ابي او تشعر وي چې به ادب تنها نخود را داشت بد بلکې آتش درهما آفاق زد وی بی ادب سره چې دی هغه یو ځان نه خراب کړي په ملکونو کې اور لګو وی کنه دا نو ایت ازه بی ادب خلق شوی لګیا استاد ادب نه کوي مشر ادب نه کوي استاد ته مشرک وي تاسو بی ادب نه شي ګوره ناغی جزان دا سکڑی ہو چاگی داغی پا مخ کی سن نشک و قیامت کی بوتا ہوئی کنخا پو بشی چدا ہو مشران نو شیطانان اگر کسان تا چاگی پی زان غٹ کڑے ہو زان لوے کڑے ہو لولان تم لکننا مؤمنین کتاسو نوے پا دنیا کی نمونگ بام دغسی مومنانو مونگ بام دا اللہ دین زدہ کڑیو دا اللہ پا توحید بام یقین کڑیو پا قرآن بام یقین کڑیو مونگا حلی دلی دی مومنان کنو او دیرو مخواہو پدلو کی استاسو نمجبورو تاسو ناکبندی کڑیو او کل کل بے جرمون لگول حضرت شیخ باندی پاغ زمانہ کی ایک دے چا پٹانگا کی بوتو اگا پندوس روپے جرمی پندوس روپے چا سر رہی پندوس روپے باغا پر ٹو لارز کنا چی اب تک انو شٹ گٹ لے ناردیلوی دباؤ کنا خوا ندیبو تا قیامت کی وی چی ظالمانو کتا سنوے کنا نمونگا ام دا قرآن سدا کولشو مونگا ام دا ایمان سدا کولشو چی دی نور خلق از دکڑی دی بس تاسو مجبور کړی و تاسو پابندی خوا نا داغی سوال شو وز اغال مشران یا جواب ورکی او دیر رشتیاو تو ایدگا قیامت دروغ و زیخو نده کنا که دیر دروغ جنو نو اغال تا رشتیاوی قال اللذین استکبرو او بوی پا جواب کیا کسان چیزانو نے مشران کلیو زارو نے لیلوی کبرا رواسا و مشایخ کلیو چی مونگا گوار للذین استو دعفو اگا کسانو تا چیغی دا دی پو جبان دی دنیا کی کمزوری کلیشیو تابی کلیشیو انحنو صددناکم معنی الہدا ولی مونگا منی کلیوی دا قرآن غصا شو ہوتا کن چې موږ آسی په خپل خلو کې ډوبي او تاسو را باندې جدا اعتراضونه شروع کړو موږ منی کړی وای د قران الهدى قران ته وای سورې نجم کې وای ولقد جاءهم من ربهم الهدى بعد یې جا کوم پس دا غي چراغ له تاسو ته هم اورېدل یو خدای ته معلوم و چې قران په دنیا کې شته دی او قرآن ویلی شی اوز دا کولی شی مرکزو نشتا بعد ارجا کن تاستنو را غلا بل کنتم مجرمین پخپلا مجرمان وی بل سڑی دا سی کولی شی بچا باندی چی مجرمی ای کی دا چی اختیار شتا دی دا خود چی اختیار نشتا که دا اختیار وی چی او سڑی پا بل باندی دا زبردستی کول شوې چې کافریه کی مجرمیه کی حضرت آسیه بعد فرعون پکور کی مسلمان نه و دا نه ولې ظالم او خارص کول شو لیکن هغه سره سوکړه هغه کفر تواړول نه دا زبردستی نشي کېده زبردستی کوي انسان کوي په بل انسان نو دا په بدن یې کوي لا سخپی بته پری کیه دی باندې دا ولا سرس نو په دې خو سړی نه کافر کی کافر کی خو پزلو چې زړه کې خپل نظریه بدله کې خپل رویه بدله کې کافر شو او رویه څوک د چا بدلول نه شي عقیده څوک د چا بدلول نه شي لا اکراه فی الدین دا دین دې کې زبردستی نه چلیږي څومره سم خبره او توکړه مونږ مونږ نکړی وې مونږ څوک مونږ کول شو مونږ څوک کافران کول شو بل کنتم مجرمین کستا سو خپل نه وې خوخه تاسو هم پس نه راتلې او په خپل هم وسره نفرت او په خپل هم د قران نه انکار او په خپل هم مسله توحید در باندې بدل کېدا نو سمونګه باندې کاوه دا تاسو مونږه مونږ نکړو بل کنتم مجرمین ولی چې د چا زړه په خپل د قران سره د توحید سره لګي او محبت یې وسره یې نو دا هغه د زړه نه د محبت څوک استې شي دا و نشي کېږي که خلک هر څومره هغه واړی را واړی او هر څه پیو کی ولیکن هغه د اسلام نه او د ایمان نه نشي اړولې ځکه ته هغه ډیر صحیح جواب ورکړه زمونږه سکارو وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بیا کمزوری خلق جواب کوي او بو یو کسان چې کمزوری ګڼ لښویو تابعدار شویو دباو نه پښویو څومره یری ولا پړکې چول شوی کده مشر خبره ومنله کده استاد خبره ومنله راق بشه دا پورا بم دے کنخا تردی بم دے خوا خودی خلق یارو نو بویا کمزوری کلی شوی للذین استکبرو اگه کسانو تا چیزانی مشران کلیو سبوی بل مکر اللیل و النهار سمر چلو نارا تجور کلو ظالمان سمر غٹی غٹی منصوبی مرا تجور کلیو چیو منصوب او فیل شو نه بل به ام جوړ کړه ک تقریرونه با کول نو کله به شپې پروګرام او کله به ورځې پروګرام امون پسې به ام پرچې راولې غلې لفافه کې باندې او پلاني تاریخ او پلاني ورځ پلاني ځای کې با پروګرام او ستاسو شرکت زمونږ د پاره سبب د ډېر خوشاله او د مسررت ته دا وګ نو موږ بدرلو هی کې بار سو بیا پروګرام بوش نه اعلان بوش شروعه تنظیم شوه د شپې دروازه پروګرام نه وخه کله به په دې کې فکرونه او سوچونه و چې دا خلق په کومه طریقه باندې چې پنځپریان نه واړو داسې ظالمانو هلکه په خپل راشه څه غلطي دې پکې ولې دنو په خپل به واولي مکر الليل والنهار بلکې هغه چلونه ستاسو کله د شپې او کله د ورځې نو کله خو بیانونه او تقریرونه چې په دې به موږ شوانو بیا به چرته مرکز جوړ کړو او بیا با هم اعلانو که اشتیارو نبا هم چاپ کلا او با لگول چه داخلی جاری ہے اللہ کہا پا دی نکی سڑی اسی دان کڑا ہے اللہ چالا نصیب کلی ایمان کنا اس تا پا داخلو نگم راکی پا دی با هم نشوانو بیا با والا جدایو نیفام جوڑ کن اللہ کہا دا سی ٹوپا ہے و پسر ہے دا جنجورک پشانتی او داسې کمی سونه جوړ کوي ښا کله به ولې کتابونه چاپ کړم چې دا کتاب ګوره دا خلکو ته تقسیم کوي او رسوي ښا دا ټول د باطل پرسته کارونه ښا دا سور دنیا کې ګوري کنه کفار نوم باندې اڅې په تو نه وې کې دا ډېر خو کتاب دی را ډېر بهترین کتاب دی وې دا د شیطان کتاب دی کتاب الله را لېګل دی کتاب دغه چې الله را لېګل چې باندې ولي کنا بسې ا د گمراه کوله د پاره مونږ مخ کی ویلو چې ورزانو ساته چې څوک د کتاب درکین او ادا سکه د قران مقابله دی مطلب دی د نور څه مطلب نه قران مقابله چې زه په دې مشغوله شم په دې کوتاو بوتاو باندې مشغوله شم قران را نه پات شي ذهن مې ګډ وډ شي نفسیاتی بیمار شم دا خو اخبارات او دا یو شی دی لړل تپلی بس د بنده بسکه کلام یې سوې خبرې چې الله قران را لېګلې د بل کتاب څه ضرورت پاتې شو الله و دې کتاب تپوس کی د بل نه دا څه ډیر وخت شوی دی شوی دی یو کال چلیږي او سل کال چلیږي بس ختم شي بیا دا خو یو قران دی دیو تر قیامت پوری الله دې حفاظت کوي وعده کړی چې قران حفاظت وکوم د بخاری نکوم د مسلم نکوم زګه وی کې خلق سمره غلطه او تحریفات وکړل مچ بیا تاولی کو ماولی کو شیخ الحدیث دا ډیر لوی بد بخت دی الله ایت نو سات يرسل دا نور سندي قران ته چللې بل مکر الليل قران ته چللې چې دې تاسو کیننی یو یو پسې برا دی او ګور ګور بو سره کوي ګور ګور بکې یلکا دغه د پاره خو الله شیطان پیدا کړې دې کنه نو تاسو ضرورت شو هغه له دا کار پاواله کړې دې کنه ته دا کار کئ انوم دې بزان یې خې چې مونږه پیغمبر تابعدار کوو بل مکر الليل والنهار بلکې چلونا کله د شپې او کله د ورځې استعمروننا تاسو مونږ ته باقاعده امر کوو څومره په زور کې بل کېای نمیز نه به ډب وېستو پروردگار عالم خلق به متوجه کو ځان ته خدای ته ډیره غټه خبره باقی کوئی وړه جنای خلق به ځان ته متوجه کو خبره به را پرې خو چې خیال کوی ډیرې فتنې پیدا شوې خبره هم دې لراوستغه نور فتنې نه وي خدي شاعت له خبر راوست چې دا ډېر لوی فتنه ده تاسو موږ ته امر کاو دسو ان نکفر بالله چې موږ د الله توحید نه انکار وکړو دا معنی الله نه خصوص نه منکر کوي دا توحید یې بدی شيخه ودا څوک چې توحید کوي کنه د نزان ساتي چمون کفر کو پالا باندې څنګه ونجعل له اندازا چغلا شریکان وګور ډیر چې دا د دې سیموار دې دا د دې سیموار دې دې مال ور کوي دې اولاد ور کوي دې دشمن هلا کوي دې مرزونه لري کوي یو خنو کنه انداز دې څومره مقرر کړی ښه دومره زور جماعت تا نرازی تا قرآن نا ندی خبر دا کلیمی نا ندی خبر منز او دست نکی بیلمات او دا غپل زور دے دا انداد دی کنو نجعلو اندادا تاسو پخپلو بیانونو کیویم چی دا دا اللہ ناز اولی دی او دا اولیاء دی دا دا برخی خواندان دیم او الله اختیار ورکړې دی لا چې تصرفات کوي تو یې نه مانی پلانې صاحب تصرفو بټه بابا پلانې صاحب تصرفو خزانو بابا دې نمونه ولې دا وې څه نه خبر ده چې هغه ته بچا سي بدوکات انصار به خانه خراب وه تصرفات کوي کنه تاسو دا تقریبا بل خبره پکې نه وا خو د دې اولیاء او صفاتونه او دې ته دعوت ورکول او د هغه کتابونه او باغې کې د شرک خبره او قصې دا کارونه کړی دا کارونه کړی موږ له فارس خلیل راوست چو ګرځو الله سره شریکان دا جګړې وي قیامت کې ها یو بل سره بلګیای ا مخلوق وي ولي او پټ خبره نه کنه ټول مخلوق بولاړي پکې مخکنی او رستنی او عذاب ویني کنه نو د ډيري ملامت یاد او جنا او د ډيري رسوای د جنا واسر الندامتا څه معنا دی وکلا خپل ملامت یا پټي ان ذا کله بداس صبر لګیا وای نو د خلینو سو باسي ان اس بنوي پړو به تیری واسر الندامتا معنا پسړو به تیری څومره لوی بوج وای ښا او کله با اخکارا اللہ تا فریادون شروع کیم چه مونگا دیر ظالمانو مونگا دیر داسو اغار سو بے خلقوی نی کنفا لما رأو العذاب کلا چیوی نی عذاب دا جہنم بس جگڑاو شوا خبر اخلاس شوی یو بل سره خبری واضح کړی ټول مخلوق ته خبر شوی چې دا غدي وروته ناشنا خلق وای پکې توبه توبه ناشنا سیری وای ناشنا شکلونه وای دا شکلونه وای ډیر د یریخه نا پرې کړی ټوپه به پسری وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا وبواچو وابچو مونږه غلولي زنجيرونه پسټونو د کافرانو کې املایکو تبا حکم کو چوینه سه ویتلې هریو تبا زنجیر واچي نو خزيږي چتا ابن کثیر لیکلی روایت ته جما فی جہنم من دار ولا مغار ولا غل ولا قید ولا سلسلة الا وعليها اسم مكتوبا کہ قیامت کی اللہ رب العزت یادی کا نا چ جهنم کې بولا دار الخلد ورکوم او کله وی چې هغه کې با په غارونو باندې بین نه باسم کله وی خپو ته بولا بیړه چوما او سټونو کې زنجیرونه چوم که هر سي خو پاګې باندې ملي کله با قاعده د مخ کې نه چې دا د پلانې سامان نه دا هغه د پاره تیار شوی دی دا دارم ګټیا دا هر په زنجیر باندې لیکلی په بیړې باندې لیکلی چې دې ته چی کنه نو مخکې نه دا شوی فیصله شوی دا نه سو خلاصې دې خو نشي او بو ایلی شي هل یجزانا الا ما كانوا يعملون سزا نشي ورکول دیلا زیاته نه دی پدی باندې مگر چې سیکړی دین داغه سزا ول ور کول شي الله تعالی قرآن کې کنا چې وردار خبره وا تاسو کیږي چا چې حسنه کړی اغلبا نعمتونه خې بدلی ور کول شي او چا چې بغاوت کړی او سرکشی کړی او نافرمانی کړی او خلاف ورزی کړی نو اغلبا داغه سزا ور کول شي دا خو دې ته قران ویلو کنه سپټه خبره خنوا نو کدي سچېږي سوري الله وی بس داستا عمل سزا ده سیوا پکې سنشتا مونږ زیاتې نه کوتا سره زمون عدل دا زمون قانون دا چې مجرم له سزا ورکول شي دا د الله قانون دی او یو د بنده قانون دی هغه دا چې مجرم بخلاصه ہے شوف چې مجرمي ونی وکنه سردار سن حبیل گئے و سرونی و ارس برامت شو اچې لړکنه نو جوړ ډلې ورپسې شوې چې مجرم بخلاص صاحب چې مجرم د نه راوړ اگر گزار ولا ورنه کې اگر څومره فرق دی الله د قانون او د بنده د قانون الله قانون وی چې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا سزا دې ورکړي شي په دنیا کې چې آخرت ته غاړه پاک شي هدينا مجرم خلاصي دا قانون نه دی کنه دا د بنده قانون ډېر فرق دی ځکه خو په دنیا کې خوشحالي نشته سکون نشته د مسلمان د مسلمانې خیسته جون نشته ځکه هغه هر څه د قرآن په قانون کې دی او چې هغه نه د بنده په قانون کې ظلم دی بدامنی ده بی حیائی ده گمراهی ده عیاشی ده دا فرق ده که نخکار خواه دی طویلی چه ده مشرکانو ده آغی ده تابدارو جگلی پا قیامت کی بایی ده چه آغا سور بقره نراغستی را نهلت امویلی اونو بیا سورت ابراهیم کی امویلی اونو بیا هر سورت کی دا ذکر کرد ذکر دا دیر ناشنا خبر ده ناشنا ذکر ده چه ده خلق و عقل یوس ده اغا بل سوشی چه سوی زمر که اللہ وی و بدالهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون خلق و تباہ و سخکارا شی چه داغی پا گمان کیوم نو چه مون سر بدا کار کی ده بنده اراده و امید با یوسی اور پیخ با پا بل سواندشی مدیت ذکر ناشنا خبر ہوئی خواه و آخر دعوان